الدرس الرابع والثلاثون صوم لا ثلاثنن غزوة حنين فيت بحنين غزوة حنين فيت بحنين أنا سمعت تنزي الله مرحيم اتفقت قبيلة ثقيف وهوازن وقبائل أخرى يوافقيان من قبيلة مويل ثقيف وهوازن وقبيلة من جيل على محاربة المسلمين يوقع في يبيت والسلام قبل أن يغزوهم قبل والسلام وفي يبيت وهنا واو وانا حقيا قوامية وإسلام قبل يا وانزا قوامية بيت فلما سمع الرسول تسلم بذلك زمن تومي الألسكية هلو وواو خرج إليه أليتوك قواو ومعه 10,000 من أهل المدينة فموجة نوات الفكومة أتكوات ومجة مدينة وألفان ممن أسلم يوم الفتح نوات ألف مبين أتكوالي والإسلام سكوية فتح مكة وثمانون من المشركين نوات 80 أتكوى الشركين فاغتر المسلمون بكثرتهم وإسلام وكغوريكا Islam wakafurika wakadanganyika kwa wingi wao ndio kama tuko wingi sana lazima tushinde wastahanu na wakamdogesha biaduihim adui wao hata qala ba'dhum lan nughlab al-yawma min qillah paka baadhi yao wakasema leo hatutashindwa kwa ule uchache lan nughlab al-yawma min qillah فلما وصلوا وادي حنين زما والفواسيل كتك بوند لحنين قابلهم العدو عدو يلوكوكيا بنبل وفي مشال كالمطر كمنفوة وكان مستترا في شعاب الوادي ومضايقه نا لكوا مجيفيكا كوني بتوتورو زابوند نا zile sehemu zake za dhiki sehemu nyembamba ambazo amejiingiza fadhusha muslimuna wakashangaza waislamu hazamuna wakashinda wathabata rasul sallallahu alayhi wasallam ma qalili min ashabihi thumma yakasimama na wachache katika masahaba wake minhum abu bakr وعمر وعلي والعباس وابو سفيان ابن الحارث ابن عم رسول الله هاوا ديو الاسماما بعد قوه وينجي كتقوا الصحابه او وينجي كتقوا قمناج والكبيه وقاوندوكا هاوا ديو الكبوت كباكي نمتوب فصاح العباس باعلى صوته عباس افنينيوا صوتي اغفو جو زيد يا اصحاب بيعه يا اصحاب بيعه الرضوان أي نوات لنفب كونه وتييف انتومه فاتك بيعة الرضوان فقالت الأنصار لبيك لبيك ورجعوا إلى الرسول ناقرديك انتومه فأنزل الله سكينته على رسوله الله قدرمشي وتليف انتوميوانك وعلى المؤمنين نجوية وومين وأنزل جنودا لم يروها الله قدرمشي مجيشي أمبايو هاكو يهونا فحملوا على أعدائهم أسواه وقبيب جوا مدوينه قاتلوهم نقافق فتا قتالا شديدا فتا فكال سنة حتى حزموهم فكاك وشينا وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون إسلام وقام وفاتها وتوافقا نقواتيكا وأسلم كثير من المشركين ما تسلم وينجي كتك وشركين الذين كانوا مع المسلمين أمبالي فوقهن وإسلام في هذه الغزوة لما رأوا عناية الله بالمسلمين zapo walipoona Allah wapo muhimu Uislamu, kulitilia jambo lao muhimu Uislamu. Vita vya Hunain, baada ya kukamilika ugombozi wa mji wa Makka, yalikusanyika makabila yale matukufu, Qais, Ailan na mengineyo, kwa ajili ya shura. Na yakawa makabila haya yameongozwa na makabila mawili, Hawazi na Thaqif. Hoja yao ya msingi ikawa, qad faragha Muhammadun min qitali qaumihi, Muhammad kishamalizana na watu wake, kishagomboa Makka, kishamalizana na watu wake, wala nihayata lahu anna, hatumalizia kwingine kokote isipokuwa kwetu sisi. Kwa hiyo kama kishawamaliza watu wake, muda mrefu alikuwa akipambana nao, kishawamaliza, sisi tunaofuata lazima atatupiga vita. Kwa hiyo akawafikiana kwa hoja hiyo, wampige vita Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla yeye kuwapiga vita. Kwa hiyo Mtume akapata habari kwamba kabila la Hawazi na Thaqif wanajiandaa kwa ajili ya kumpiga yeye vita Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hawa bwana walipokaa wafikiana kumteua kiongozi, wakamteua mtu mmoja anaitwa Malik ibn Auf an-Nasri. Malik al-Auf an-Nasri huyo akalikusanya jeshi kubwa mno, na akateremshwa katika sehemu ya Autas. Alichokifanya, akawachukua wanawake wote na watoto wote na mali zao zote na wanyama ambao wako nao. Kisha ikawa kwa wale watoto na wake waliokusanya, kana kwamba ni kuwatia nguvu watu, ya kwamba hapa tunapopigana vita, mkeo yupo, watoto wako wapo, hakuna haja kukimbia. Kwa hiyo imma an-nasru wa imma shahada, jambo ambalo walilipinga baadhi yake, lakini ikawa ameshikilia kulifanya katika sura hii. Na hii ni ishara ya kwamba walikuwa wameazimia shari na vita dhidi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Mtume alipojua tu washajikusanya na washakaa, Allah katika jambo ambalo wako nalo walikusudia ndani ya mwezi wa Shawwal, hapo ndo Mtume alipoanza tahshidul juyush na kuondoka kuwafata kule waliko. Anasema ittafaqat qabilata Thaqifin wa Hawazi, iliwafikiana makabila mawili la Thaqif na Hawazi na makabila mengine, ala muharabati lmuslimina qabla an yaghzuahum, juu ya kuwapiga vita Waislamu kabla ya kuwapiga vita wao. Kwa hiyo hoja yao ilikuwa ni hivi, hoja yao kwamba Mtume kishawamaliza watu wake, kwa hiyo huyu Muhammad atatujia sisi, tusisubiri mpaka atuvamie, twende tukampige vita moja kwa moja. Hii ndio vita vya Hunain. فلما سمع الرسول بذلك ثم الفسكيه هيلو خرج اليه alitoka kwa wao alitoka kwa wao, ومعه 10,000 من اهل المدينه, akiwa pamoja nao watu 10,000 katika mji wa Madina. Maana alitoka na watu wengi, alitoka na watu wengi, wa 2,000 mimman aslama, na 2,000 katika wale waliosilimu yaum al-fath, siku ya fatu Makka ile, wa 80 min almushrikina, na watu 80 katika washirikina. Na ndio maana katika vita hivi vya Hunain na katika kisa cha Hunain, walipokuwa Mtume na masahaba wako njiani, wale ambao aliwabatana nao Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakaona sidra, mkunazi, wakaona mkunazi ambao tuallaku alaiha au tuallaku alaiha al-arab aslihatahum, Waarabu wananing'iniza panga zao, wanasema pale zinapata baraka na zinakuwa kali na zinakuwa na nguvu zaidi. Kwa hiyo walipopita hawa, sababu baadhi yao walikuwa wako karibu na ule ushirikina Muslim ya mfatihi Makka, ambao ni siku ya karibu. Kwa hiyo hawa ndio wakasema yale maneno, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhata anwatin, ya Rasulullah, na sisi tupe mti wenye baraka wa kuning'iniza panga zetu kama wale washirikina walivyokuwa wana panga zao, kama vile ambavyo washirikina wana panga ambazo wanaziweka katika miti, au wana miti ambao wanatafuta baraka ndani ya mti huo. Mtume sallam alipoambana naye akasema, wallah innaha sunan, hizo ni sunna nyenene za waliopita kabla yenu. Latartabunna sunana man kana qablakum, mtazifata nyenendo za wale waliopita kabla yenu, hatua kwa hatua. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba walikuwa wengi ambao walishiriki katika vita hivi, 10,000 alafu 2,000 katika Waislamu, na 80 min almushrikina, na washirikina 80. Anasema fakhtarra almuslimuna, wakadanganyika Waislamu, bikathratihim, kwa wingi wao, katika nambari. Qala Allahu ta'ala, Allah amesema, laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira, Allah amekunusuruni katika sehemu nyingi sana. Wa yawma Hunain, na siku vita vya Hunain, idh a'jabatkum kathratukum, pale ulipokudanganyeni ujub kwa wingi wenu, falam tughni ankum shay'a, haujakusaidieni chochote, wa dhaqat alaykum al-ard, na ardhi kawabana nyinyi, bima rahbat, pamoja na unene wake, kwani ardhi ndogo ikawa ardhi nyembamba, kwa sababu walipigwa masahaba, kwa sababu vita vilivyokuwa vikali, na wakawa wameshindwa kwa sababu ya yale ambayo waliyatanguliza katika nafsi zao. Thumma wallaytum mudbirin, kisha mkakengeuka au mkakimbia, hali yakuwa ni kufunya kutoa mgongo. Na hii ni moja katika madhambi makubwa, tawalli yawm zahfi. Thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasuli, kisha Allah akateremsha utulivu wake juu ya mtume wake, wa ala almu'minin, juu ya waumini, wa anzala junudan lam tarauha, na akateremsha jeshi ambalo hamkuliona, wa adhaba alladhina kafaru, na Allah akawaadhibu waliokufuru, wa dhalika jazaa'u alkafirin, na hayo ndiyo malipo ya makafiri. Walipata ihtirar, kudanganyika kwa wingi waliokuwa nao. Kwa hiyo waliposema maneno haya kama alivyotaja hapo shekhe, lan nughlab alyawma min qilla, hatutoshindwa leo kwa sababu sio wachache, maanake tuko wingi, hatutoshindwa kwa sababu ya uchache. Hii ni sababu iliyowapelekea kushindwa katika hilo. Wakati ilipofika mchana, na akaja mpanda farasi akawa anampa habari Mtume sallam juu ya kutoka kwa Hawazi na watu wao na vitu vyao vyote, na dhalika kama tulivyotaja, kutoka na watoto wao na wake zao na vizuri vyao, mali yake anaiona ile pale, walitoka hivyo cheka. Mtume sallam alipoambiwa hivyo akasema, tilka ghanimatul muslimina ghadan, insha Allah hizo ni ngawira za Waislamu kesho, Allah akipenda. Qala nasema, falamma wasalu wadi Hunain, zama walipofika katika wadi la Hunain, qabalahum aladuu binabal, yule adui aliwapokea wao kwa nabal. Nabal anasema sigharu lijarat au kibaruha, mawe. Kawa wakati wanafika tu pale kuna kamini itengezwa, watu washajiandaa, ikawa wanapokewa kwa kutupiwa mawe, kal matar, kama mvua. Sasa mshale inabal anasema sigharu lhijab hijara au kibaruha, mawe madogo makubwa yake. Kwa hiyo ikawa wanakabiliwa na adui kwa kurembiwa mawe kama mvua, wakana mustatiran fi shi'abi lwadi, na alikuwa adui amejificha katika njia ya bonde, wa madhayiqihi, na ile sehemu yake ya dhiki ambayo mtu anaipita kama anapita kawaida. Faduhisha almuslimun, wakashangazwa Waislam, wao wakashangazwa Waislam nasema wanhazamu, na wakashindwa. Mwanzo wa vita vya Hunain watu walishindwa. Wathabata rasul sallallahu alayhi wasallam, na mtume akawa amebaki amethubutu. Mtia taalika anasema, wa huwa yaqul ana nabiyu la kadhib ana ibnu abdil muttalib, mtume alikuwa anasema neno haya, mimi ni mtume wa kweli si muongo, meskimbi mimi ni mtume wa kweli si muongo, mimi ndo mtoto wa abdul muttalib. Abdu al muttalib, na hapa kuna maelezo ambayo anayataja maulama juu ya jina la abdul muttalib. Abdul muttalib, majina yote katika Uislamu yenye kwanza na abdun inakuwa ni abdun min ibadillah. Sema abdul latif, abdul razzaq, abdul rauf, manake lakuwa ni jina katika majina Allah azza wa jalla. Kwa hiyo haifai mtu kuitwa abdul husein kama anavyoita baadhi ya watu, au abdul hasan akiwa anakusudia hasan al husein na wengineo. Sasa jina hili la Al-Muttalib halijanasibishwa kwa Allah, eh, Al-Muttalib haikunasibishwa kwa Allah. Kwa hiyo baadhi ya ulama kasema hii ni khasa kwa mtume, na wengine akasema la, huna al-ikhbar, mtume anatolea habari kwamba yeye ni katika kabila la babu yake ambaye anaitwa Abdul Muttalib, na sio kuwafiki jambo hilo, na sio kuwafiki jambo hilo. Amesema pia kauli hiyo. ثم قال للعباس كشقان من بي عباس نادي الأنصار أنا من بيويتي أنصار فنادى صبا صبا أمبالو ألتك وبيع فناداهم أكان ليا فرجعوا إلى الرسول أكان رجيا ورجيا قنتومي صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنه ناقاونا محامي قنتومي صلى الله عليه وآله وسلم وقت وين لكتكواتهم ممكن بيها لما دولكم بمزنقوكا Mtume sallallahu alayhi wa sallam alitokezea huyo Abu Sufyan ibn al-Harith, akawa amechukua ile lijam ya ngamia wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na akawa Abbas amekamata sehemu katika kamba ya yule mnyama pia, ili asipate kukimbia mnyama yule upande wa adui. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akateremka kutoka katika farasi na akamwomba Mola wake na kamnusuru. Na hapa ndipo alipomwamrisha Abbas, na amemwamrisha Abbas kwa sababu anasema Abbas alikuwa ni jahwariyu sauti, mwenye sauti kali sana, alikuwa mtu ambaye sauti yake ni kali sana. Kwa hiyo akawa na wanadia wale masahaba hasa Ansar, ikawa ile sauti imejaa katika bonde lile la Hunain, kila mmoja anaisikia. Aina ashabu Samura, wapi wale ashabu Samura, wako wapi wale baiatu Ridwan, ikawa anawaita. Kwa hiyo wale walipokuwa kikao wakisikia sauti, hali ya kuwa walikuwa wanakimbia kwa sababu vita vilikuwa ni vikali, ikawa yale maneno yanawafanya warejee, yale maneno yanawafanya warejee. Kwa hiyo watu wakakusanyika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kumpa nguvu na kumhami, na hapo ndipo palipobadilika hali ya vita, baada ya kuwa mwanzo walikuwa washaanza kushindwa. Baadaye wakaja katika sura ya kumuhami Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa anasema wathabata ar-rasul ma'a qalili min ashabin minhum min ashabihi, Mtume akathibiti pamoja na wachache katika masahaba wake, katika hawa Abu Bakar, Umar, Ali wal-Abbas wa Abu Sufyan ibn al-Harith wa ibn ammi ar-rasul, lakini wengi katika waliobakia walikuwa wamekimbia au wako mbali na pale alipokuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fasaha al-Abbas bi'ala sautihi, Abbas akapiga zogo kwa sauti yake ya juu zaidi, ya ashab bay'ati ar-ridwan, enyi watu wa bay'ati ar-ridwan. Qalat al-ansar labbaika labbaika, ansari wakawa nasema labbaika labbaika, wa raja'u ila ar-rasul, na wakarejea kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Faanzala Allah sakinatahu ala rasulih, Allah akateremsha utulivu juu ya mtume wake. Wa ala almu'minin, na kwa waumini. Wa anzala junudan lam tarauha, na akateremsha majeshi ambayo hawakuyaona masahaba. Fahamalu ala a'daihim, basi wakawabeba juu ya maadui zao. Wakataluhum, na wakawapiga vita kitalan shadidan, vita vikali sana. Hatta hazamuhum, mpaka wakawashinda. Watabi'ahum almuslimuna yaktulun, baadaye wale majeshi walipokuwa wakiwapiga na kuwaua Waislamu, nao wakawafata hawa, kawa wanawaua na kuwateka. Waaslama kathiru min almushrikin, na wakaslimu wengi katika washirikina. Alladhina kanu maa almuslimin, ambao walikuwa pamoja na mtume, wale 80 tuliwaona. Fi hadhihi alghazwa, katika vita hivi. Lama raau inayata Allahi bilmuslimin, zama walipoona kule kutulia umuhimu Allah kwa Waislamu. Haya kuna maelezo yalikuwa nayasoma hapa juu ya Mtume alipomwamrisha Abbas anadi wa watu wa wanarejea na wakamhami Mtume, hata tamma lahumun nasru, mpaka ikatimia kwa wao nusra. Ama almushrikuna fatafaraku thalatha firaq, ama washirikina waligawika katika makundi matatu. Firaqatun lahiqat bitaifa, kuna poti ambalo ilikimbilia upande wa Taif. Wa firqatun binakla, na kuna poti ambalo ilikwenda katika mitende قرب الطائف سيمي قريب الطائف. وفرقة بأوطاس, نكون قوت اللي عندك سيمي أوطاس واد بهوازن بهوازن بون لا هوازن. وإن في هذه الغزوة درسا لقوة لقواد الجيوش. أنا سيما شيخي نقواتيك كتكا في تهيبي هنا صوم توشا وبيونغوزي ومجيش يرشدهم إلى أنه يجب أن تكون جنود الجيش ممن يهمهم نصرة الإسلام إن وونغوزي قام بين واجبيك قوة ولي جنود الجيش مجيش ولي كتكا يواتوا أنباو ونهي كفوا مهم يعني لين يكون شغلي شجام لقبتا وإسلام وشيني ليدافع عنه بقلب خالص ووحامي وإسلام ومولو قواصات وإيمان صادق إيمان قيل وعقيدة ثابتة اعتكاد لثبيت وإلا نكما سيهيفيو كانت عاقبتهم الفشل إنكم شواو لكفيل والخذلان كتبت وشيني كما فشل جيش أحد الخليط من أعراب كما للأشين وجيش لأهد للشنغني كان مبدوي لم يتمكن الإيمان في قلوبهم أمباو أي كفين إيمان كتن يزاو لقرب عهدهم بالإسلام وأولو قربواو وزام كتن الإسلام يعني هو دقانزا ومسلم كربون ويو باذي يوالي أمباو لقوم الفوزو ولكملية كتن سهيم يطائف أيو ميو نقول كنا غزوة الطائف أبوكم الوفانية محاصرة وزنجرة كتك سينهي كما تقولون. أسأل الله السلامة والعافية والله أعلم. بارك الله فيكم.